การที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ทุกฝั่งสิ่งที่ต้องมาเนื่องกันเลยนั่นคือความรู้คือการปรากฏขึ้นขวางความจริงในสี่อย่างที่เป็นเรื่องสำคัญมากที่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีความจริงความปรากฏขึ้นในข้อนี้ที่ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็จะมีความจริงมีความปรากฏขึ้นของข้อนี้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของคลังพระสูตรที่ข้าพเจ้าจะขอไว้ละทุกฟังสักวันหนึ่งที่จะนำแม่บทที่เป็นพุทธพจน์คำสอนเนี่ยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังชนิดเรียกว่าฟังกันเต็มๆไปเลยถ้าฟังบางท่านก็ชอบฟังพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่มาจากในพระไตรปิฎกจุดนั้นจุดนี้ในช่วงของคลังพระสูตรที่เราจะมาพบกันในทุกวันพฤหัสนั้นก็จะนำเรื่องราวตรงนี้แหละที่เป็นพุทธพจน์มาตามพระสูตรต่างๆมาประกอบกันในหลายพระสูตรบ้างเป็นพระสูตรเดียวกันยาวไปบ้างมีส่วนที่เป็นคำอธิบายบ้างแต่หลักๆนั้นก็จะเป็นเนื้อหาพระสูตรนั่นเองเราจึงตั้งชื่อช่วงนี้ให้เรียกว่าเป็นช่วงของคลังพระสูตรในสัปดาห์นี้ทุกฝั่งก็เป็นช่วงที่เราเลยจากเดือนวิสาขะมาแล้วคือถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนี่ก็เป็นช่วงที่กำลังพักผ่อนใคร่ครวญล่ะว่าจะไปสอนอะไรยังไงกับใครหลักๆนี่ก็คือพักผ่อนหลังจากทำความเพียรมาหลายปีพักผ่อนไปก็ใคร่ครวญมาด้วยว่าเอ๊ะพิจารณามายังไงบรรลุทำได้ยังไงก็เตรียมความพร้อมที่จะไปบอกสอนบอกสอนนี่ก็จะไม่มีเรื่องอื่นทั้งฟังนอกจากเรื่องของอริยสัจสี่ในช่วงนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะให้ฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปบอกสอนกับเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์นี่แหละคือเรื่องของอริยสัจทั้ง4ที่เป็นเนื้อหาหลักๆเลยเป็นแก่นคำสอนเลยในธรรมวินัยนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็น uniqueness เป็นสิ่งที่แบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากในเรื่องคำสอนอื่นๆของไม่ว่าจะเป็นของใครของใครก็ตามอย่างเช่นไม่ว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์อันใดหนึ่งนะที่เป็นความรู้เป็นองค์ที่แบบว่าฉันคิดขึ้นคนแรกเช่นถ้าเป็นไอน์สไตน์ก็จะมีทฤษฎีสมรรถภาพเขาก็จะมีสูตรการคำนวณเป็นเรื่องหลักของเขาคือ E=mc² อย่างนี้เป็นต้นนะหรือถ้าเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันก็จะมีเรื่องกฎของแรงโน้มถ่วงซิกมา F ต่อกับ MA หรือถ้าจะเป็นเรื่องของนักบัญชีเขาก็จะมีสูตรการคำนวณความรู้ที่คนก็ประกาศขึ้นคนแรกเขาจะบอกไว้ว่า asset นี่มันเท่ากับหนี้สินบวกทรัพย์สินอะไรต่างๆรวมกันไปหรือถ้าเป็นทางกฎหมายเขาก็จะมีหลักการใดๆหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปกครองเรื่องของกฎหมายอาญากฎหมายอะไรที่จะมีหลักการประกาศขึ้นคนแรกซึ่งคนแรกที่จะพูดถึงเรื่องของความจริงอันประเสริฐนี่คือพระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าชายบวชมาออกจากสากยตระกูลมาทำความรู้ในเรื่องของอริยสัจให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอริยสัจ4นั้นไม่ได้มีอยู่มาก่อนอย่างเช่นเรื่องกฎธรรมชาติเรื่องของแรงเรื่องความโน้มถ่วงเรื่องของพลังงานเรื่องของการบัญชีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีปรากฏมาอยู่แล้วมีอยู่ท่านผู้ฟังแต่คนที่จะประกาศให้เป็นขั้นตอนให้มีความละเอียดรอบคอบรัดกุมมีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยชำแนกแจกแจงก็จะเป็นคนที่คิดค้นไปพบเจอแล้วก็ตั้งบัญญัติประกาศเอาไว้พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เหมือนกันความจริงประเสริฐเรื่องทุกเรื่องเหตุเกิดทุกเนี่ยมีมาอยู่แต่ก่อนหน้านี้นานแล้วอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเสื่อมหายไปจากไหนทุกข์คือความเกิดมันก็เป็นอย่างของมันอย่างนี้มันจะบอกว่าเป็นความสุขเขาก็จะมาฉลองวันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เ ยังไงยังไงมันก็เป็นทุกข์ล่ะแต่คุณจะเข้าใจถูกไหมคนที่จะเข้าใจถูกแล้วมันบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงถ้าไม่เข้าใจก็พยายามจะทำให้มันเป็นของที่เข้าใจได้ง่ายนี่คือเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแต่วันนี้จะให้ฟังเรื่องราวของอริยสัจทั้ง4ที่แสดงไว้โดยในรายละเอียดเลยที่เป็นพุทธพจน์เลยระยะแรกนั้นก็จะมาในมหาสติปัฏฐานสูตรระยะที่2นี้ก็จะมาในอังคุตตรนิกายแล้วก็มาในสังคีตานิกายก็มีในขณะที่เราฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ไปนี้ทุกฝั่งสิ่งนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราก็เข้าสมาธิไปด้วยจิตใจนั้นก็จดจ่อส่งไปตามกระแสของธรรมะร่างกายอาจจะทำกิจการงานอย่างอื่นก็ทำไปแต่จิตใจนั้นก็ให้ฟังไปฟังนี่ฟังด้วยหูแต่ไม่ได้ไปตามเสียงแต่ว่าไปตามความรู้คือวิญญาณที่เกิดขึ้นในจิตของเราฟังไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายๆทุกฝั่งข้าพเจ้าจะมาสรุปอธิบายในเรื่องของอริยสัจ4ตามระยะที่จะให้ได้ฟังดังต่อไปนี้อริยสัจทั้ง4ที่ทรงแสดงโดยในรายละเอียดตามระยะของมหาสติปัฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ4อย่างอยู่นั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงว่านี่คือทุกข์ย่อมรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ย่อมรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และย่อมรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เป็นอย่างไรคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความระคนกับด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความที่ตนปรารถนาและไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้ง5เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็ความเกิดเป็นอย่างไรคือการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่ครรภ์การบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งภาวะแห่งความปรากฏของขันธ์ทั้งหลายการที่สัตว์ได้อายตนะทั้งหลายในจำพวกสัตว์นั้นนั้นของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความเกิดก็ความแก่เป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความแก่ก็ความตายเป็นอย่างไรคือการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากจำพวกสัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความตายก็ความโศกเป็นอย่างไรเล่าคือความโศกการโศก ภาวะแห่งการโศกความโศกในภายในความโศกทั่วในภายในของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี้เราเรียกว่าความโศกก็ความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรคือความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันการคร่ำครวญการร่ำไรรำพันภาวะแห่งผู้คร่ำครวญภาวะแห่งผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี่เราเรียกว่าความร่ำไรรำพันก็ความทุกข์กายเป็นอย่างไรคือการทนได้ยากที่เป็นไปทางกายการไม่ดีคือไม่สบายเป็นปกติที่เป็นไปทางกายการทนได้ยากที่เกิดแต่ความกระทบทางกายความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดแต่ความกระทบทางกายใดๆนี่เราเรียกว่าความทุกข์กายภิกษุทั้งหลายก็ความทุกข์ใจเป็นอย่างไรคือการทนได้ยากที่เป็นไปทางใจการไม่ดีคือไม่สบายเป็นปกติที่เป็นไปทางใจการทนได้ยากที่เกิดแต่ความกระทบทางใจความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดแต่ความกระทบทางใจใดๆนี้เราเรียกว่าความทุกข์ใจภิกษุทั้งหลายก็ความคับแค้นใจเป็นอย่างไรคือความกลุ้มใจความคับแค้นใจภาวะแห่งผู้กลุ้มใจภาวะแห่งผู้คับแค้นใจของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี่เราเรียกว่าความคับแค้นใจภิกษุทั้งหลายก็ความบรรคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกนั้นเป็นอย่างไรคือในโลกนี้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นอันเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแก่ผู้ใดหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้อกูลไม่หวังความผาสุกไม่หวังความเกษมจากเรื่องผูกรัดต่อเขาการที่ไปด้วยกันการมาด้วยกันการหยุดอยู่ร่วมกันความปะปนกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือในโลกนี้มีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่าใดอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจของผู้ใดหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุกหวังความเกษมจากเรื่องผูกรัดต่อเขากล่าวคือมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรอมาตย์ญาติหรือสายโลหิตก็ตามการที่ไม่ได้ไปร่วมกันการที่ไม่ได้มาร่วมกันการไม่ได้หยุดอยู่ร่วมกันไม่ได้ปะปนกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี่เราเรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ภิ ิกษุทลายความที่สัตว์ปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาและความแก่ไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่หมู่สัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดาผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาว่าโอ้หนอขอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีความเจ็บไข้ไม่พึงเป็นผู้มีความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเลยและสิ่งเหล่านั้นไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอก็แต่ว่าข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็คำที่ว่ากล่าวโดยย่อขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้ง5เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่รูปขันธ์คือกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่เวทนาขันธ์คือกองของสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือขันคือกองของสังขารอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือและขันนั้นเป็นกองแห่งวิญญาณอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเหล่านี้แหละเราเรียกว่ากล่าวโดยย่อขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้ง5เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือตัณหานี้ใดอันทำความเกิดใหม่ให้เป็นปกติเป็นไปกับด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจความเพลินมักทำให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นและตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่ไหนคือสิ่งใดในโลกมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นก็อะไรเล่ามีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกคือตารูปความรู้แจ้งทางตาหรือจักษุวิญญาณการกระทบทางตาหรือจักษุสัมผัสความรู้สึกที่เกิดแต่การกระทบทางตาคือเวทนาความจำหมายในรูปคือสัญญาความนึกถึงรูปความอยากในรูป ความตริหารูปความไตรตรองต่อรูปที่ตริหาได้แล้วนี่แหละมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่นั้นหูเสียงทั้งหลายความรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณการกระทบทางหูคือโสตผัสสะความรู้สึกที่เกิดแต่การกระทบทางหูคือเวทนาความจำหมายคือสัญญาในเสียงความนึกถึงเสียงความอยากในเสียงความตริหาเสียงความไตรตรองต่อเสียงที่ตริหาได้แล้วแต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นก็จมูกลิ้นกายและใจกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหลายวิญญาณคือความรู้แจ้งที่เกิดจากช่องทางเหล่านั้นผัสสะเวทนาสัญญาความคิดนึกความอยากความตริหาและความไตรตรองต่อธรรมารมณ์แต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นนี่แหละเรียกว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือความคลายคืนโดยไม่มีเหลือความดับไม่เหลือความละวางความสละคืนความผ่านพ้นความไม่อาลัยซึ่งตัณหานั้นนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนคือสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในสิ่งนั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในสิ่งนั้นก็อะไรเล่ามีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกกล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์แต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นความรู้แจ้งคือวิญญาณการกระทบคือผัสสะความรู้สึกคือเวทนาความจำหมายคือสัญญาความนึกถึงคือวิตกความอยากความตริหาและความไตร่ตรองต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่ตริหาได้แล้วแต่ละอย่างทุกอย่างเหล่านั้นมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นนี่แหละเรียกว่าอริยสัจ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐที่เป็นหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นเป็นเครื่องสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดความรู้นี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเป็นเครื่องสลัดออกภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะคือความดำริอันเป็นเครื่องสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทและความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะหรือความดำริในการสลัดแอกภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาหรือวาจาอันเป็นเครื่องสลัดแอกเป็นอย่างไรคือการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันการเว้นจากการพูดคำหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาคือการกล่าววาจาอันเป็นเครื่องสลัดแอกภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะหรือการงานอันเป็นเครื่องสลัดแอกเป็นอย่างไรคือการกระทําที่เว้นจากการฆ่าสัตว์การกระทําที่เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การกระทำที่เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมากัมมันตะหรือการงานเป็นเครื่องสลัดแอกภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพเป็นเครื่องสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในกรณีนี้และการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพอันเป็นเครื่องสลัดแอกนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวายามะหรือความเพียรเป็นเครื่องสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมปลุกความพอใจย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมปลุกความพอใจย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะหรือความเพียรเป็นเครื่องสลัดแอกภิกษุทั้งหลายก็ สัมมาสติหรือความระลึกมันเป็นเรื่องสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเป่าบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่แหละเราเรียกว่าสัมมาสติหรือความระลึกอันเป็นเครื่องสลัดแอกภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมั่นอันเป็นเครื่องสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพราะวิตกวิจารระงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะความที่ปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้นิ่งเฉยคือมีอุเบกขาอยู่ได้มีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่ละเราเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมั่นชนิดเป็นเครื่องสลัดแอกเหล่านี้แหละคืออริยสัจคือความจริงอันประเสริฐที่เป็นหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และอริยสัจ4โดยในรายละเอียดตามนัยยะของมหาวรรคในอังคุตรนิกายภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้งสี่ดังนี้นั้นเป็นธรรมะอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมะที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เพราะอาศัยเหตุผลอะไรคือเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย6ประการการก้าวลงสู่ขันธ์ย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่ขันธ์มีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกทั้ง6เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์ดังนี้แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนี้แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาอยู่เราย่อมบัญญัติว่า

ก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะวฤคทัยวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ก็นี่คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างสี่อย่างได้แก่ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ก้อนนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าฉันไม่ต้องทำพื้นฐานรากในเบื้องล่างของเรือนหรอกแต่ฉันจะทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้ก็นี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวขึ้นว่าฉันยังไม่ต้องรู้จักความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์หรือเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นหรอกแต่ฉันจะทำความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้โดยถูกต้องดังนี้ก็นี้ก็ไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวขึ้นว่าฉันต้องทำฐานรากของเรือนตอนล่างให้เสร็จเสียก่อนจึงจะทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนี้ฉันใดก็เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันครั้นรู้ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นแล้วจึงจะทำความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้โดยถูกต้องดังนี้ก็นั้นเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่ามัวสนทนาเรื่องขวางหนทางธรรมหรือเดรัจฉานคาถากล่าวคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอมาตย์เรื่องทหารเรื่องของน่ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องที่นอนเรื่องระเบียบดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องจังหวัดเรื่องเมืองหลวงเรื่องบ้านนอกเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกทางเดินเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องต่างๆนานาเรื่องโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความสุดโทรมเหล่านี้เลยเพราะเหตุไรจึงไม่ควรกล่าวเล่าเพราะการกล่าวนั้นๆไ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเลยเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เพราะเหตุไรจึงควรกล่าวเล่าประการกล่าวนั้นย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเปรตนั้นบุตรทั้งหลายพึงทำความเพียรอันเป็นเครื่องกระทำเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดภิกษุทั้งหลายผู้เฒ่าทั้งหลายพึงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นเถิดเธอผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงผู้เฒ่าทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอะไรเล่าคือเธอผู้หลีกเร้นเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์รู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดขึ้นของทุกข์และรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นเถิดเธอผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงเพราะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริง โดยที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นคือพุทธพจน์ในเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ที่เรารวบรวมกันมาอยู่ในช่วงของคลังพระสูตรในรายการธรรมรับอรุณที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในเรื่องของอริยสัจ 4 นี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเป็นเรื่องหลักเลยในทางคำสอนนี้สองนัยยะที่เราทำความเข้าใจกันคืออย่างที่เราเข้าใจกันมาทุกข์นี่คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหตุให้เกิดทุกข์นั่นคือตัณหาเจ้าความดับไม่เหลือของตัณหานั่นคือก็จะให้ทุกข์นั้นดับไปได้จะทำยังไงให้เจ้าตัณหานี้มันดับไปได้ก็ปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเองมีอีกนัยยะหนึ่งที่นำเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือความที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยไม่ได้จะเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองเดียวโดดความทุกข์ทำฝังพูดก็พูดจริงๆไม่มีเป็นของสมมุติเอาสมมุติที่จะให้เรียกเข้าใจได้ถูกต้องจะมีความทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยเหตุเกิดจะมีวิญญาณได้ก็ต้องอาศัยนามรูปจะมีเวทนาได้ก็ต้องอาศัยผัสสะการมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีได้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งเวลาที่มันอาศัยเหตุปัจจัยแล้วนี่แหละทำฝังมันจึงไม่ได้เป็นตัวของมันเองมีอยู่คงอยู่เมื่อชั่วเหตุปัจจัยนั้นยังคงอยู่ดำรงอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปดับหายไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนไปหายไป ความที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปมานี่แหละจึงทำให้บางทีเราก็จะเรียกมันได้สับสนว่าจะเอาตรงนี้หรือเอาตรงนั้นน้ำนี่มันเป็นของเหลวมันเป็นของแข็งกันแน่มันจะเรียกเอาตรงไหนเราก็จึงต้องมีการสมมุติมันขึ้นเรียกในความที่มันเป็นในสภาวะนั้นๆนั้นๆนะอย่างเช่นว่าถ้าเราได้มาทักให้เป็นแผ่นผืนกว้างออกไปเราก็ไม่ได้เรียกว่าได้แล้วนะก็ต้องสมมติเรียกมันว่าเป็นผ้าไอ้ความที่เป็นผ้าถ้าเอามาต่อกันเย็บกันตรงนี้ตัดกันออกตรงนั้นมันก็เป็นรูปทรงไหนอ่ะถ้าผู้หญิงเขาใส่นุ่งเราก็เรียกเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงหรือเป็นผ้าสิ้นถ้าทำเป็นเสื้อกับผ้าพื้นเดียวกันนั่นแหละถ้าทำเป็นเสื้อเราก็เรียกว่าเป็นเสื้อแบบไหนล่ะเสื้อเชิ้ตเสื้อราชปะแตนหรือทำเป็นกางเกงหรือทำเป็นหมวกก็สมมติเอาตามความเข้าใจที่เราตกลงกันนั้นสิ่งของสมมตินี่นะท่านฟังจึงทำให้บางทีเราสับสนได้ว่ามันคืออะไรอะไรแต่ความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือความที่ถ้ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้เป็นอย่างอื่นได้ความไม่เที่ยงนั้นน่ะคือสภาพที่ทนอยู่ได้ยากความทนอยู่ได้ยากนั้นน่ะเราจึงเรียกว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนอยู่ได้ยากในสภาวะใดในสภาวะหนึ่งท่านจึงเรียกว่าความทุกข์สภาวะใดสภาวะหนึ่งในคำนี้นั่นแหละมันจึงต้องมีเหตุของมันเกิดมาเหตุของมันนี่แหละคือสมุทัยเราลากไปสาวไปยังไงมันจะไปตกจบรวมกันอยู่ที่ตัณหาไม่ว่าท่านจะสาวไปถึงสมุทัยโดยความที่มันเป็นของอาศัยกันไล่กันไปไล่กันไปเป็นหลักการของอนัตตาเป็นลักษณะที่ประกาศไว้ในปฏิจจสมุปบาทหรือว่าไม่ต้องไล่ให้ดูแต่ว่าเอาที่ยอดมันเลยเกี่ยวที่รากมันเลยนั่นคือที่ตัณหาก็ได้เหมือนกันความจริงของประเสริฐข้อนี้เราจะไม่เข้าใจได้เลยท่านผู้ฟังถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิถ้ายังจะไปตามเรื่องของโลกยังจะไปตามความทุกข์แล้วจะมารู้เข้าใจพ้นจากทุกข์เนี่ยมันไม่ได้นะมันควรจะสร้างบ้านชั้น2โดยที่ไม่ต้องสร้างชั้น1ไม่ต้องทำฐานรากไม่มีทางที่จะสำเร็จได้แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องความทุกข์อย่างถูกต้องว่านี่เป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขตัณหานี่เป็นเหตุของทุกข์นะไม่ใช่เป็นเครื่องมือจะให้เรามีความสำเร็จมรรคนี่ต่างหากเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่เรื่องขี้ปะติ๋วทำเฉพาะบางเวลาถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเต็มที่อย่างยิ่งยวดแล้วเหมือนกับเราสร้างพื้นฐานที่ดีทำชั้น1แล้วก็ทำชั้น2ขึ้นไปจะทำให้การตรัสรู้ทำความเข้าใจธรรมะของเรานั้นมีกันได้ทุกฝั่งในช่วงของกลางพระสูตรสัปดาห์นี้ให้ฟังเรื่องสำคัญหลักๆคือเรื่องของอริยสัจ4ที่แสดงไว้โดยพิสดารอยู่2-3นัยยะตามนี้ท่านผู้ฟังต้องการจะฟังเพิ่มเติมให้ไปได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าจะติดต่อทางรายการก็ทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่ Fanpage เพียวธรรมะในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนทุกฝั่งในช่วงของกลางประสูติจะกลับมาพบกับทุกฝั่งใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับทุกฝั่งในวันพรุ่งนี้ในรายการธรรมารับรุ่นเจริญพร